राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 7 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नगर बंधन परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिलम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवान के प्राप्ति में नाम की संख्या की महत्ता है या नाम जप की महत्ता है? मैं तो संख्या की नहीं है, मन लगाने की महत्ता है। भगवान में प्रेम है, भगवान मेरा है, ऐसा मेरा है, मेरा जैसे बालक माँ मेरी अगर माँ माँ करता है फिर माँ का सही चलेगा? माँ का नाम जपता है, मारा जपता है, माँ माँ याद करता है तो गिनती करता है, वो गिनती नहीं। माला पहले मन मुख गिनता वाले वे नाम वो भगवान भगत हुए हुए तो माँ माँ माँ माँ जैसे माँ मीठी लागे मीठा लगना चाहिए भीतर से, उसका बात में संज्ञा इस वास्ते है कि कम नहीं हो जाए, वजन जब कम नहीं हो जाए इस वास्ते संज्ञा है। भगवान के नाम संकीर्तन में हमारी दुर्गा का इष्ट है तो क्या कीर्तन करना चाहिए? दुर्गा का इष्ट है नाम राम कृष्ण का कर सकते हैं क्या? कीर्तन करते करो, माँ का नाम है वो, माँ दुर्गा नाम नहीं है, कृष्ण भगवान से नहीं है, एक ही है परमात्मा, एक ही है पांच नाम से शक्ति शिव गणेश और सूर्य और वैष्णव, ये पांच रूप है, एक ही परमात्मा। कहते हैं कि अखबारों में आता है कि किसी के 34-34 बच्चे हैं और फारसी समाज के अंदर ये नियम निकल गया कि जिसके बच्चे हों तो बड़ी खुशी की बात है, हम लोग समाज वाले मिलकर के पालेंगे, आप लोग परिवार नियोजन मत कराओ। लेकिन अपने हिंदुओं में ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जो बाल बच्चों के परिवरिश के लिए, बाल बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए? जोधपुर में है, जोधपुर से बाल बच्चों को छिप कर ले जाओ, पालना रखा हुआ है, बाहर से कर दो, पता नहीं किसका बालक है, उसका पालन करते हैं, छोरा छोरी है अच्छी तरह से प्रबंध करते हैं। मैंने देखा, मैं गया हूँ, आपके बालकों का पालन करते हैं, कोई बालक पढ़ रहा है पढ़ने में लख रहे हो बाहर से रख दो, मिलेंगे थोड़ा छोरी कही है पालन करते हैं। आप परिवार नियोजन के लिए बहुत ज्यादा बोलते हैं, नाम भी बोलेंगे, बहुत खराबी है, बहुत खराबी, बहुत पर शराब लोग बहुत पीते हैं और अपने पत्नियों को तंग करते हैं, परिवार में कलह मचा देते हैं, उधार लेकर के कर्ज ले लेते हैं, शराब नहीं छोड़ते हैं, परिवार में बड़ी भारी समस्या हो रही है उसके लिए। महापाप है, महापाप, शराब पीना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने चांदी और रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये चार महापातक है। इन चार पातक महापातक होगा तीन पर संग कर रहे तो महापात न करना पड़े दंड, केवल संग करने से दंड होता है, इतने महापापी है, महापापी सब बहुत निषेध है, शास्त्र बहुत पाप है। आप कहते हैं कि नसबंदी करा लोगे तो संत कहाँ जन्म लेंगे? हाँ बताओ। परंतु आजकल के पैदा होने वाले लड़के संत होते नहीं, वो तो आसुरी प्रकृति के होते हैं, तो और ज्यादा आसुरी समाज बढ़ेगा, इसलिए तो परिवार नियोजन कराना बढ़िया है। नहीं बढ़िया नहीं है, क्या पता है 100, 200, 500, 700 में एक भी निकल गया है, एक भी क्या पता है। क्या संत हुए जी करो बालकपने में जानते थे कोई, कोई नहीं जानता। आप कहते हैं गुरु बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, हाँ। परंतु शास्त्र में तो गुरु बनाने की बहुत बातें आती है। शास्त्र में बातें आ जा है गुरु बनाने लखन है लखन, गुरु बनने के लक्षण है क्या उनमें? अब वे पैसा बांधने का पैसा, केवल पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, भेंट आ जाए, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कर कर जो गुरु बनाया जगह देख लो, जिसने गुरु बनाया वहां देख लो, कोई महात्मा बनो वैसे थे उसको। ये वास्तव में तो बात माना है, गुरु कर लिया, गुरु जी का शरीर शांत हो गया, अब हम नुगरे रह गए, नहीं जो दूसरा गुरु कर ले क्या? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है शिक्षा। गुरु मरता ही नहीं, गुरु मरता ही नहीं, गुरु मरता ही नहीं कभी, गुरु तो सिद्धांत है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है, मनुष्य में गुरु बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि अपराध है। साक्षात परमात्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु के नमः असली गुरु, ये बात है। राजकीय सेवा में चिकित्सा विभाग में काम करता है कोई आदमी, उधर सरकार लक्ष्य बनाती है कि आपको इतने ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, नसबंदी करवानी पड़ेगी। नहीं कराया, नहीं कराया नसबंदी, राज छोड़ दिया, मुकदमा किया, अंत में वो जीत गया, राज हार गया, नौकर रखना पड़ा ऐसा बात तुम्हारे सामने आया है। न्याय की बात है, क्यों नसबंदी बताओ, हम खुद ही बंद कराओ, नहीं कराएंगे। नहीं, नौकरी से हटा देती है, बहुत अच्छी बात है, हटा दो नौकरी में छोड़ बने, हम बिना नौकरी बिना नौकरी रोटी मिल रही है हमारे, हम नौकरी नहीं करते रोटी मिल रही, सब मिलती, सब नौकरी करते हैं, नौकरी से रोटी मिलती, पाप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लगाओ सो नहीं करेंगे, निकाल तो दिख जाएंगे, कोई बात नहीं। महाराज उसका परिवार वो कैसे पलेगा, नौकरी नहीं करेगा। महाराज परिवार कोई एक काम है अवलंबित है, परिवार किसी एक काम पर अवलंबित है क्या? कभी नहीं है। तो कैसे देंगे? भगवान भगवान देंगे जरूर, किसी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप निशंक रहो, निर्धक रहो, निशंक रहो, आपका स्वरूप पालन होगा। अतः क्या अंत में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या अन्न नहीं मिलेंगे, अन्न के बिना मर जाएंगे, तो अन्न खाकर नहीं मरोगे? अन्न खाते जाते ही मरते है पते, तो एक बिना नहीं मर जाएंगे क्या अर्थ है? मरने से ज्यादा तुम तुम्हारा दोष है नहीं भाई, मरे तो स्वीकार कर दो। लोग तो नसबंदी कराते हैं, गर्भ गिराते हैं, गर्भ गिरा में कई स्त्रियां मर गई, हजारों स्त्रियां मर गई, फिर भी पर के मरते, मर जाओ बेशक बाप जरूर करेंगे, मर जाओ तो मेरा जरूरी। जिन जीवों का प्रारब्ध यहाँ आने का है ही नहीं, इसीलिए तो गर्भपात और ऑपरेशन नहीं, ये है ही नहीं बात, झूठी बात है। भगवान की इच्छा के बिना तो पता ही नहीं हिलता, तो फिर गर्भपात जैसी बात कैसे करो? तो पाप से नहीं चाहिए, पाप कोई होना ही नहीं चाहिए, ये है फायदा। पाप का दंड होना चाहिए, भगवान करते पाप, हम क्यों दंड पावे? पाप करने में सब स्वतंत्र है, पुण्य करने में सब स्वतंत्र है, अपनी मुक्ति करने में सब स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। पाप करने में, पुण्य करने में, मुक्ति करने में सब स्वतंत्र है, कोई परंतु नहीं है। पाप नया करते है तो स्वतंत्र भोगना पड़ेगा। महान उन जीवों का आना नहीं है, तभी तो हमने ऑपरेशन करवाया, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ना ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, आप बंद क्यों करो? आप बंद मत करो, आपको पाप लगेगा, नहीं आ रहा नहीं आएगा, आप पाप क्यों करो? आप पाप मत करो, बंदा था आप पाप मत करो, आप पाप मत करो, नहीं आप वो पाप नहीं है, आप बंद करो तो आप पाप रहेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, लगेगा। पाप ही नियत शुद्ध होना चाहिए, नियत बच्चों के मारने की है, पाप पैदा पता ही करना है, नियत मात्र से दोष होता है। देखो राज का कायदा बता रहे, दो मित्र है आपस में गर्म मित्र है, और वे चले गए शिकार करने को, बंदूक भरी हुई थी, बंदूक सामने रही, घोड़ा दब गया, आदमी मर गया, मर जाए तो पाप नहीं लगाए, बंदूक सामने कर दे, घोड़ी नहीं छूटी, दंड होता उसको, कायदा है सरकार, नहीं मरे तो दंड होगा, क्यों बंदूक सामने कर दी, बंदूक लाग मर गया तो फिर कोई नियत नहीं है मारने की, तारी नियत खराब है, नियत उसे तुम्हारे दंड तो होगा, जरूर होगा, उसे बाल घोड़े वाला नहीं था, उनका पद किया आपने, तो आपको तो पाप का दंड भोगना पड़ेगा ही, ये संदेह नहीं है, आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है। नीयत खराब है, आप बचे हो पाप से, नहीं बचे, अब नीयत खराब है, अब बंद करना चाहते हैं, आप नीयत खराब है, नियत के अनुसार होता है, रंग आदि मर जा तो दंड हो गया, ऐसा बंदू कर दंड होता फांसी, नियत आपकी बंद करने की है, आपको तो पाप का पापी होना पड़ेगा ही, संदेह नहीं, और जो बाहर होने वाला नहीं था, मतलब आपने बंद किया है, आपको दंड भोगना पड़ेगा, आपकी नियत खराब है, नियत खोटी, नियत खोटी, इस बार दंड भोगना पड़ेगा, नियत सदा हो, नियत सुधार कर गया संसार उदार कर देगा, नियत सुधर कल्याण हो जाएगा, नियत खराब है तो कल्याण नहीं होगा, नियत आपकी खराब है, इस वास्ते कल्याण नहीं होगा, दंड होगा, बस। देखो भाई आप लोगों से कहता है, अपना नियत शुद्ध रखो, सर्वे भगवान को सुनते सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न हो, खूब जन्म है, खूब अच्छी तरह हो, किसी को दुख न हो, संताप न हो, ऐसी नियत शुद्ध रखो, नियत शुद्ध रखने से आप शुद्ध रहोगे, नियत खराब होने से पहले पाप करो मत ना, मौका देने नहीं कहा, दंड होगा, दंड भोगना पड़ेगा, नियत क्यों खराब करो, तुम नियत क्यों खराब करो, नियत अच्छी रखो ठीक होगा, सब ठीक होगा, कहते पाप हो जाओ, आप पाप नहीं बनोगे, नियत खराब लग गया, आप पाप नहीं करो तो आपको पाप लगेगा, नियत खराब है, सिद्धांत है, आपकी नियत खराब है, न जन्म जन्म न जन्म जन्म है, बूढ़ी बूढ़ी माया ने बत गई, बाणिया ने माँ ने बात गई, बेटा अनाज का व्यापार मत करना, बूढ़ी माँ ने कहा, क्यों माँ, क्या कहा है कि महंगा हो जाए यह भावना आपकी रहेगी, व्यापार किया अनाज का, महंगा हो जाए तो अन्न महंगा हो जाएगा तो लोग मरेंगे, तुम्हारी नीयत खराब हो जाएगी, इस वजह अन्न का व्यापार मत करना, समय अब लोग थोड़े मर गया, मैं मत हो जाएगा, तुम्हारी नीयत खराब है, महंगा हो जाए पाप रहेगा, नीयत पर रहेगा पाप, नीयत पर ऑपरेशन करता है, किसी आंख दिखाई, किसी हाथ काट दे, किसी टांग काट दे, फिर दंड होता है उनको, ऑपरेशन करता है ठीक के लिए करता है, फिर नीयत खराब हो तो उसमें पाप लगेगा, जरूर लगेगा, ये संदेह नहीं है, नियत शुद्ध हो पाप हो जाए तो माफी हो जाएगी, नियत पवित्र चाहिए, नियत आप खराब है, विश्वास से पापी बनो, नियत शुद्ध रखो, हमारी यही प्रार्थना है आप नियत रखो, अपना भाव कभी किसी का नुकसान करने का नहीं है। किसी भाई भाई जन्म वही वह जन्म, आप अपने नियत को शुद्ध रखो फिर ठीक हो जाएगा। नियत खराब होने से दंड होगा, चाहे पाप न करो नियत खोटे, नियत होते पाप रहेगा। नियत शुद्ध रखो, नियत शुद्ध रखो, नियत शुद्ध सर्वे भवन को सुना, सब शुद्ध हो जाए, सब आनंद हो जाए, किसी को कोई कष्ट न हो, ऐसे नियत रखो। नियत मत बिगाड़ो, नियत ही बिगाड़ो होना जी होगा। नियत बिगाड़ पाप रहेगा, नियत शुद्ध पाप रहेगा। नियत शुद्ध और नियत, नियत खराब होगी तो पाप रहेगा, लगेगा ही पाप। विश्वास से नियत बिगाड़ो, सबके नियत अच्छा रखो, सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन गुरु बिना सर्वे संतु भया, सर्वे भद्राणी परिशंतु, मंगल ही मंगल उतारे, माँ कष्ट दुख भावी किसी को न हो, ऐसी नियत रखो। घर में बैठे बैठे नियत अच्छी करो, आप पुण्य का भागी हो जाएंगे, लिहाज हो जाओगे। ये पाप करने से अभी पाप लगता है। महाभारत में कथा आती है, एक कथा बता रहा आपको। महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर महाराज युद्ध में गए थे तो कर्ण ने तिरस्कार किया कि तुम बैठे भजन करो, तुम युद्ध बताया करो, तुम्हें योग्यता नहीं है, ऐसा तिरस्कार किया, अपमान किया। माता कुंती को कहा हुआ था, पांच पुत्र मांगा माँ कुंती ने, कुंती ने पांच पुत्र मांगा, हमारे पांच पुत्र तू कर्ण मारी बदला, तो कर्ण ने कहा देखो चारों को तो मारू मारे ही, भीमसेन नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को मारूंगा नहीं, अर्जुन के साथ मेरा है बैर, जो अर्जुन मर जाएगा तुम्हारे पास हो जाए तुम्हारे मैं आ जाऊंगा, जैसे अर्जुन मर जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, अरे मेरे को मारे तुम्हारे पास है, पांच पुत्र दिया तुम्हारे को, अर्जुन को मार दूंगा तो मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे पांच पुत्र है। बात कर दी पूरी, फिर युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ कि अर्जुन ने आएगा कर्ण ने महाराज युद्ध का तिरस्कार किया, अपमान किया, तुम युद्ध में तैयार करो, युद्ध में आओ तो ठीक नहीं, तुमने बेटा भजन करो, तुम क्या तुम्हें क्या भरोसा है, तुम कोई युद्ध जानते नहीं, ऐसा ऐसा दिया अपमान और घायल कर दिया, क्योंकि मारना तो है नहीं, पांच चार भाइयों को मारने का प्रतिज्ञा कर रही माता कुंती को कह दिया। तो वो सुना महाराज ने, अर्जुन ने सुना कि इस तरह से महाराज का तिरस्कार किया, महाराज ने पीछे अपने सागर में चले गए। तो अर्जुन गया और कह रहे महाराज अब ठीक हो, कि तू आ गया अर्जुन, कर्ण को मारी है, बड़ा काम ठीक है, अच्छा किया था, मर गया, मैं कर्ण के पास गया, मैं तो आपका तिरस्कार सुना, इस वास्ते कृष्ण भगवान कहा था चलो किसी से मिलेंगे, उनका तिरस्कार हुआ है, फिर पहले आ गया, धिक्कार है तेरे को, तेरे को गांडीव को भी कह दिया, तलवार निकाल दी। भगवान ने क्या करे कि मेरा उपांशु है, उपांशु बोध में कहा नहीं है, मेरे गांडीव को धिक्कार देंगे, क्या कर देना, मेरा व्रत नियम है तो मारूंगा, ये गुरुजनों का ऐसा मारना नहीं होता है, गुरुजनों को रे तू कहता है मारना है, प्राणों दिया गया, तुम ऐसा तुम ऐसा तुम ऐसा किया, तो उसके समय दिए हम भाई बनवास जाएंगे, हम तो भजन करेंगे, तुम करो तुम तुम्हारे, मैंने कहा महाराज आप क्या करते हो, कि भाई इन लोगों के लिए मैं रहा हूँ, ये लोग कहते ऐसे तो अपने भजन करेंगे। महाराज उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कही है, उसकी प्रतिज्ञा है गाड़ने को ठिका मार देना। तो उसको मैंने प्रयास बताया, ये तू कह देना इस वास्ते कहा है आपको, आपका तिरस्कार नहीं है। ऐसा सुना तो अर्जुन क्या युधिष्ठिर महाराज को तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, उसको मारना है, तलवार भी करी क्या कर रहे हम। मैंने तिरस्कार दिया गुरु युधिष्ठिर का, इस वास्ते कहा काटता हूँ मैं। अरे अपना मरना यूं ही होता है, कृष्ण भगवान ने कहा अपना होता है अपनी पंसा। मैं ऐसा सूर्य भी हूँ, मैं ऐसा सूर्य भी हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा जो मैं करे वो मर गया। आदमी अपने मन से अपनी प्रशंसा करी मर गया। जब कह मैं सूर्य गुरु ऐसा सूर भी हूँ, तब उसने युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं जाऊँ महाराज आप मत जाओ। उसने बस कथा कही है, एक कथा सुनाई। एक जंगल में पशु रहता था, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया जो अंधा हो गया, अंधा जो पशु मिले चाहे सिंह हो चाहे हाथी हो कोई हो जो मिले उसको मार कर खा जाता। तो एक बधिक था, बधिक ने उसको मार दिया, तो मार दिया तो जंगल के पशु सब खुश हो गए, सब के भाई निहाल कर दिया और सबको पहरा था। जो आदमी स्पर्श कर दे उसको खा जाओ ना, ऐसा भगवान का। तो इस तरह से मार देने पे भी पुण्य होता है, नहीं मार देने पे पाप होता है, ऐसी बातें सुनाई कृष्ण भगवान ने सब रखाया। तो ऐसी बातें कही है शास्त्रों में, बातें सुनाई कि गुरुजनों का मारना रहे दे, तू का नहीं मारना है उनका, उनको हत्या का पाप ले जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने बचाया सबको। पांडव गए, कृष्ण भगवान न होते तो इनकी विजय नहीं होती, आपस में निर्भर थे आपस में। कृष्ण भगवान ने सब कर्म सुनाया। अच्छा तो भगवान जरिए बख्शने से विजय होती है। सौ में से एक भी नहीं बचा, अरे पांच में से एक भी नहीं मरा, पांच में से एक भी नहीं मरा, अरे सौ में से एक भी नहीं बचा। मारूंगा मैं दूसरे मारते दूसरे को मार करके मैं तो सौ संख्या पूरी करूंगा। मत नाम समरे नयावत्म संसूर नयाम गुम संधि करो तो भवता निर्मते तुम्हारा तो संध्या करे, मैं संध्या नहीं करूँ, मैं तो एक पास करूंगा। सौ बेटों को तो मैं मारूंगा, धृतराष्ट्र सौ बेटो सौ को एक एक को मैं मारूंगा, और दूसरा संत का छाती चीर कर खून पीऊंगा उसका। और सुरोधन ने यह कहा है द्रौपदी को, मैं यहाँ मारे मैं तू जीती गई है, मेरे गदा प्रहार करूंगा, जोर टांग तोड़ूंगा उन्हें। क्या तीन काम नहीं करो जैसे संदेह करो, तुम्हारा राजा कर सकते, हम नहीं राजा बनेंगे। तो तीन काम किया भीमसेन ने, दुशासन को मार कर गिराया, फिर वो जैसे दबाया बंद दिया चला। कौन सा हाथ है तेरा, जैसे द्रौपदी का चीर करता, ये मेरी भुजा है, ये इन भुजा ने कहता तो फिर खान काट दी मोड़ी दिखाई दो भीमसेन ने तेरी अंदर है। फिर उसी से मारा, अरे शस्त्र चला क्या शस्त्र दुष्ट का कल्याण हो गया, शस्त्र से नहीं मारा हाथ से हाथ से मार करे कभी मान करता है। दुशासन का खून पिया, खून भगवान कृष्ण बोलेंगे राक्षस है, राक्षस भाई का खून पीता है राक्षस। भगवान ने खुद नहीं कहा, पर वो छाती चीर कर खून पिया। ऐसा मजा आया है, ऐसा मैं पेय कोई पिए ही नहीं, ऐसी ठंडाई कोई पिए नहीं, ऐसा कोई बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं, ऐसा बढ़िया आया। वे राजा हाथ अंदर में भरोड़ा चाय पे द्रौपदी का सिर, द्रौपदी केस बांधा, द्रौपदी केस खुला रह गया। जब तक दुशासन नहीं मर जाए तब तक खुला रहा केस, पेंशन नहीं गया, आज खुला रह दिया। डूब गया आज सभी खुला केस है, अशुभ है अशुभ। द्रौपदी ने खुला रिश्ते का दूसरा सुन रहे खून के बिना मैं बड़ी सलाह नहीं करूंगी, फरी बांधूंगी। दूसरा सुन रहे केस खेलता है तो भीम से न जाकर बड़ी वाली पर हाथ लोही हाथ पड़ा खत्म कर दिया। इस तरह की बातें भाई अपने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची गई। तो युधिष्ठिर महाराज को सबको बचाया पांडव ने, राम जी ने बचाया, कृष्ण भगवान ने पक्षा करी, सब ने रक्षा करी। चैत्र पद के दिन महाराज बड़ी मुश्किल होगी, अभी मैंने वो मारिया छह मार क्यों मेरे कर गई, छह मार थी मैंने छह मिल गए घेर कर मार दिया। और चैत्र से मारा तो कल शाम की शाम होते होते सूर्य रहते रहते चैत्र तू मार दूंगा, नहीं मारू तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान थे क्या तुमने वंश में भेज है ऐसी प्रतिज्ञा करते ही, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी, मैं तो कर ली गई किसी भरोसे आपके भरोसे, आपके भरोसे कर ली प्रतिज्ञा हाथियार सेना की सेना सामने खड़ी कर दी, सेना को उसने कर दिया। इतनी सेना से मार कर आवेगा तब आवेगा बेहतर सेना ही सामने सामने मारते मारते मारते गुजार सुर थोड़ा रह गया, वो कैसे मारेगा तो वो थोड़ा रह गया। भगवान ने सूर्य चक्र को दे दिया था, सूर्य सूर्यास्त हो गया। उधर खड़ा हो गए ये देखने लगा कि कौन कौन है, मारो हर मारो सूर्य पता नहीं मार दिया। मार करके सिर जमीन पर मत रखना, शरीर के पिता वृद्ध क्षत्र है वो करे संध्या और समुद्र किनारे पर हाथ में देना। जयद्रथ का कोई सिर जमीन पर करे लश्मी का सौ टुकड़ा हो जाए तो वो मार कर मेरे हाथ में लिया, हाथ में पटिया जीसा बाप बेटा साथ ही बड़ी होगी। इसे तो अर्जुन बचा था, अर्जुन भगवान ने कहा शून्य कराना जमीन पर गिर जाए तो मर जाओ। इस तरह से भगवान जी गया जगह जगह आफत भगवान ने जी गया सभी तब विजय हुई। भगवान को याद रखो असली चीज है भगवान की, हम बेटा है सब लड़कियों सब भगवान की, हम बेटी है सब भगवान की। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल सहज सुख राशी, ईश्वर अंश जीव भगवान क्या है पक्की बात मानो भगवान बेटा है, भाई लोग मना भगवान बेटा है। सब जीव मात्र साप और विश्व और कोई ना हो कोई हो भगवान सब भगवान ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा सभी मेरे परम पिता परमात्मा परमात्मा के हम बेटा बेटी सब परमात्मा बेटा। आज से याद कर लो हम भगवान के हैं, याद कर लो कृपा करो कृपा कृपा करो हम भगवान के भगवान भगवान बेटा बेटी है। याद हो जाओ याद मौत हो गई भैया पेड़ कद जमीन पता नहीं है, सौ वर्ष सही का आता है तो रतनगढ़ में चातुर्मास करने का हमारे सौ वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसने क्षमा से किया है, फिर आना होगा कि नहीं होगा आप क्षमा माफ करना और भगवान को अपना मानना ये याद करना। मेरी बात एक याद रखना हम भगवान के बेटा बेटी साक्षात भगवान के सच्ची बात है हमारे कह रही है ईश्वर जीवन जी। गीता कह रही है गीता ममई वांशो जीव लोक जीव भूत औषध करे वेद करे वेद करे अमृत से पुत्र ये अमृत के पुत्र सब परमात्मा के पुत्र है। आप परमात्मा के हो अपने मान लो मरे हम भगवान के हैं, भगवान यहाँ सच्ची दे रहे सच्ची बात हम भगवान बेटा है। अपने बालक की सभी से रक्षा करते हैं भगवान रक्षा करेंगे, वो भगवान ही बेटा है तो भगवान ही बेटा है भगवान बेटा है सब भगवान बेटा सब ये सब भगवान करे हमारे परम पिता परमेश्वर सब सर्व समर्थ है, मैं उधर है ही नहीं मैं भगवान का बेटा हूँ भगवान की बेटी हूँ मैं सब सब सब भगवान की भगवान को पिता मानो हर पसंद करो एकदम मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओ। सब भगवान के हो तो सबके सब भगवान के बैठे बैठे आप सब सबके सब भगवान के ममई वंश हो जीव लोग जीव ममई वंश मेरा अंश। यहाँ पर दोनों वंश होते हैं, मार बाप दोनों के होते हैं। अरे वहां भगवान कहते मेरा केवल मेरा अंश, केवल प्रकृति नहीं है, माया नहीं है, भगवान का अंश भगवान बैठा जी ममई वंश। इस बात से हम भगवान के हैं, मस्त रहो, आनंद करो, मौज करो, भगवान को याद करो, नाचो नृत्य करो। मौज होगी, कौन मौज होगी, मैंने पता ही नहीं था। भगवान के साक्षात बेटा हो, साक्षात बेटी हो, इस वास्ते कीर्तन करो, भजन करो, मस्त रहो, भगवान पालन करेंगे। सबका पालन भगवान करते हैं, दुनिया मात्र का पालन करते हैं, तो अपने बेटे का पालन नहीं करेंगे, करना पड़ेगा बेटा है भगवान। ऐसे सब भाई बहन सब भगवान के बेटा, भगवान के बेटा बेटी है, हम तो भगवान की बेटी है, भगवान के भगवान के भगवान हमारे परम पिता है, परमेश्वर है हमारे परम पिता है, उन्हें हम बेटा है। भगवान के ममई वर्ष हो जीव लोग जीव बोलो, जीव कोई हो, किसी जाति का जीव हो, सब मेरा बेटा, सब इस बात को मान लो पक्के, सब भगवान की बेटा है। भगवान का हमारा संबंध है, सत्संग आपका सत्संग संबंध हो जाए। इस भगत में चातुर्मास में यहाँ सत्संग हुआ, वो सत्संग सफल हो जाएगा। हम भगवान के बेटी हैं, भगवान के बेटा हैं, भगवान परम पिता है हमारा। कैसी मोची बात, कितने अंगी बात है, कितनी शुद्ध बात है, कितनी गर्मा बात है। मस्त हो जाओ, मस्त हो, एकदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम भगवान की बेटा है। हम सपूत है, कपूत है, अगर है पूत है, कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, कपूत भी पूत होता है, पूत पिता नहीं कह सकता, बेटा नहीं कह, नहीं कह सकते, कपूत हो गए। तो हम जैसे है कैसे, जैसे वैसे भगवान के, खास भगवान की बेटा है, आप ऐसा करेंगे, सबूताई भगवान आ जाएंगे, हमारे कबूताई बेटा हो आप, आपको शर्म आवेगी तो नहीं तो नहीं सही। बुरो कर मेरा जनो नाम बिगड़ी थारो, आपका नाम बिगड़ेगा, न तो कोई बात नहीं, कबूता में कबूत था, कबूता हूँ नाम लिखा। भगवान के हो जाओ, मुझे भगवान शुद्ध करेंगे, आपको शुद्ध नहीं होगा। आप नियत शुद्ध कर लो, अपना भाव शुद्ध कर लो, अपनी नियत भगवान का ये कर लो, फिर सब काम ठीक हुआ, सब काम ठीक भगवान की कृपा से। हम भगवान गए हैं, ये भैया आगड़ी पता नहीं है, आप मिलोगे नहीं मिलोगे, अब दो तीन दिन के बाद हम तो जाने वाले हैं, तो ये बात हमारी कृपा करें, आप मान लो हम भगवान के बेटा, भगवान के खास बेटा बेटी है हम, पक्की बात है, पक्की बात, सच्ची बात है। रामायण कहती है, उपनिषद कहते हैं, भागवत जी गीता जी कहते हैं, भगवान ही हम भगवान जीव मात्र, सब में सब भगवान ही बेटा, भगवान हम पर बेटा परमेश्वर है। मस्त वहां में मौज में मस्त, बड़े घर तारी दागी रे, मना गई उन भागी रे, तारी दागी नाम से पलो सोन से सिर, बेटा मेवा छोड़ गए मारे कुन भी रे करो नीर। बहुत हो गई काच रफिर बिड़ो नहीं, लोहा मरुन भार, सोनो रूपो मारे दाया नावे हीरो नो व्यापार। भगवान सुन गई, बड़े घर तारी दागी रे, बड़ा थारी उन्द भागी पति गा लो भाई सुना दे, बड़े घर थारी लागी रे, बहुत हो गई, बहुत हो गई, सुना भाई। बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी उनत भागी रे, मना थारी उनत भागी रे, बड़े घर ताली लागी रे, बड़े घर ताली लागी रे, मना थारी उनत भागी रे, मना थारी उनत भागी रे, ताली लागी नाम सूरे पड़ियो समत में सीध, ताली लागी नाम सूरे पड़ियो समद में सी, मीठा मेवा त्याग के मार सुन पीव कड़वो नीर, बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी उनत भागी रे, मना थारी उनत भागी रे, शीलरिये नहाऊं नहीं रे, समदरिये कुण जाये, शीलरिये नहाऊं नहीं रे, समदरिये कुण जाये, नाशा गंगा गोमती मार पाप शरीरा जाय, बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी उनत भागी रे, मना थारी कांच कथिर बिन जू नहीं रे, लोहा मरे कुण भार, कांच कथिर बिन जू नहीं रे, लोहा मरे कुण भार, सोना रूपासु काम नहीं मार, हीरा रो बो पार, बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी हूनत भागी रे, ओ मना थारी हूनत भागी रे, हाली माली जाचू नहीं रे, जाचू सिरदार, हाली माली जाचू नहीं रे, ना जाचू सिरदार, कामदारा सू काम नहीं मैं तो, जाय मिलू दरबार, बड़े घर ताली लागी रे, मोटे घर ताली लागी रे, मना थारी उनत भागी रे, मना थारी उनत भागी, पान प्रभु प पर चो दीनो दीना खजाना पूर पीपाने प्रभु पर चो दीनो दीना खजाना पूर मीरा के प्रभु गिरधर नाग धनी तो मिला है हजूर बदघर तालीला गीरे मोटे घर तालीला गीरे मना थारी उन्नत भागीरे मना थारी उन्नत भागीरे बात है भगवान ने हमारा संबंध हो गया अब जरूर नहीं कोई बात सब काम ठीक है बड़े घर ताली लागे संसार से तो थू भाईला ये भगवान भाईला भगवान जो आनंद हो गया भगवान है यार भगवान गए हम भगवान बड़े घर ताली भागे उन होना पड़ा कोई है नहीं सब काम ठीक हो गया बड़े घर ताली लग मौज हो गई आनंद हो गया मस्त हो जाओ भाइयों बहनों सबका सभी भगवान ने हमारा संबंध किया भूल भूल थी भोलापना पता नहीं था हमें पता नहीं सब हमारे भगवान ने बेटा सब सब भगवान सब बेटे भगवान जी सब बेटा बेटी भगवान जी तो सब भगवान शीघ्र शीघ्र सुन न तो सगड़ा सगड़ा में भाना भगवान है कितना ही बेटा बोले सबका प्रबंध करते भगवान कोई माने नहीं माने तो भी बेटा बेटी बन गए ये तो बहुत याद आ गई बात भूल मिट गई भूल मिटती भूल भूल मिट गई भूल मिटी रसूल हुआ शिव सबका भगवान गया है पक्की बात बेसन रखी तिर से पक्की बात भगवान के हैं कर सही है जैसे तैसे भगवान के कपूर है तो भगवान है सबूत तो भगवान है अच्छे तो भगवान है बंदे तो भगवान है भले तो भगवान के बुरे तो भगवान के हम तो भगवान के हैं हम तो है भगवान के बुराई भगवान मिटाएगा अपराध करो मौज में रहो बस हो जाओ सब बस आनंद मौज में हम भगवान के हैं आनंद मनाओ खुश हो जाओ अब समर्ष में हमारा काम बन गया भगवान के थे पहले ही पर भूल मिट गई भूल मिट गई भूल भगवान थे ही पहले थे भगवान के पर तो पता नहीं था सत्संग को पता लग गया कि हम भगवान के हैं तो मौज हो गया फिर आनंद हो गया कैसी मौज है भगवान की भगवान काश भगवान की काश बेटा खास खास भगवान के साक्षात खूब मौज में आएगा कोई कुछ कोई पूछे कही है कि बस मौज हुई हमारे मौज ही अरे क्या मिल गया कि बस परम पद मिल गया भगवान के हम है भगवान हमारे है ये तो भूल मिट गई भूल मिट गई सब कब ठीक हो गया भगवान के मई वारसो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा भगवान के है ममे वारसो क्यों निराश ऐसे मस्त हो जाओ ये बात है सच्ची एकदम सच्ची बात है और चिंता की बात है ही नहीं, हम भगवान के हैं। सब भगवान जाने, भगवान कब जाने, हम चिंता क्यों बोले। चिंता दीन दयाल गो मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल गो मन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जय गोपाल। चिंता दीन दयाल, चिंता दो तुम, हम तो मौज करेंगे। आप बताओ तो बड़े गड़बड़ में काबर तो मौज करे, हमें खूब खेलेंगे। अब जान अपने बड़ो पर हम तो बालक है, भगवान के है, विश्वास हमारी चिंता है ही नहीं। मस्त हो जाओ सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे कहना है हम भगवान है, साक्षात भगवान के हम बेटा बेटी है, साक्षात भगवान के भगवान से मई वर्ष गीता बजे थे, भगवान मेरा अर्श भगवान अर्श। सदा बात याद रखो और मस्त हो जाओ। अरे आप लोगों को चर्चा है तो कीर्तन करो भैया, भगवान नाम का कीर्तन करो। सब भाई बैठो, बैठ जाओ सभी और प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन कर चुक में कीर्तन की महिमा ज्यादा है। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धर कीर्तनाथ, कल चुक में कीर्तन की महिमा बहुत ज्यादा। चौ चुक चौ सुटे नाम प्रभाव, कल विशेष कल चुक में नाम की महिमा विशेष, कल चुक में कीर्तन का महत्व ज्यादा। रवि प्रेम से बोले, पीछे से बोलू।